राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धुरा बीकानेर में हुआ। राम अपने अनुभव का भी आदर करें तो मुक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, जो कुछ कहते हैं वो सिद्धि हो जाएगी, परम सिद्धि। इस सिद्धि के बाद कुछ भी करना बाकी न रहे वो सिद्ध हो जाएगा। आप कृपा कर ध्यान देकर मेरी बात सुने। प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपका हमारा वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। पहले ही पहल आप हमको नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो वियोग था। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई संदेह है? किंचित बात संदेह की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। फिर आए मिले, फिर संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, ऐसा होता है। ऐसे होने पर अंत में क्या होगा? वियोग होगा। कई हमारे सत्संग चले गए, उनका वियोग हो गया, अब संयोग होने की संभावना नहीं। और अपना ये संयोग है, ये बिल्कुल वियोग में बदलेगा ही, नियम है। क्या किसी के शंका है इसमें कि जो आपका हमारा मिलन है क्या वियोग में नहीं बदलेगा? अंत में ये वियोग में ही बदलेगा। तो संसार का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। क्या आपके साथी सदा साथ रह सकते हैं? आपके रुपये आपके साथ सदा रह सकते हैं? और तो क्या कहें, आप लोगों का शरीर भी सदा साथ रहेगा, वियोग होगा। वियोग नित्य है, संयोग वियोग, वियोग संयोग, संयोग के बाद वियोग के बाद संयोग। तो संयोग तो अनित्य ठहरेगा और वियोग नित्य ठहरेगा। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। तो वियोग अवश्यम भावी है, बिल्कुल सच्ची बात है कि वियोग होगा ही। सूक्ष्म दृष्टि देखे तो वियोग निरंतर हो रहा है। जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज है, आगे जितनी उम्र आ गई है इसमें आप लोग अनुभव करते हैं हम जी गए हैं, इतना दिन जी गए, आज जीवन गांठ है हमारी, जन्म गांठ है, तो इतने जी गए। जी नहीं गए हैं, मर गए हैं। मानो शरीर से वियोग हो रहा है, हो गया है। जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष इस शरीर से वियोग हो गया। अब कितना दिन बाकी है इसका पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए। बुरा मत मानना, मानना सब बुरा लगता है, पर सच्ची बात कहता हूं कि जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए ना। जीने में उतने कम हो गए कि नहीं? चाहे 100 वर्ष की उम्र हो और 30 वर्ष आए हैं, तो अब 30 वर्ष आए, 100 वर्ष है क्या बाकी? अब 70 वर्ष गए। तो जितनी उम्र है 20, 25, 50, 100, उस वर्ष में से जितना हो गया वियोग हो रहा है। तो शरीरों का भी वियोग नित्य है, संसार का भी वियोग नित्य है, मात्र वस्तु का वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, तो हम चाहते हैं संयोग, ये गलती होती है। अब नहीं होने वाली बात की चाहना करेगा तो सिवाय दुख के क्या मिलेगा, संयोग रहने वाला है ही नहीं। तो बुद्धिमान आदमी पहले से उसको स्वीकार कर लेते हैं, कभी इनका तो वियोग होगा। संयोग है उतनी देर लाभ उठा लो, सेवा कर लो, उपकार कर लो, काम कर लो, वियोग हो जाएगा बिल्कुल। तो संयोग संयोग काल में काम कर लो अपना, बस वियोग हो जाए तो वियोग हो गया, तो हम तो पहले से जानते थे वियोग। जैसे सूर्य उदय होता है तो अस्त होता ही है, इस तरह से ये संयोग है वियोग होगा ही, नियम है। उगे सो ही आत्में, जन्मे सो मर जाए, चिड़िया ढेबल ढह पड़े, फूले सो कुमलाए, मन उगे सो ही आत्में, फूले सो कुमलाए, चिड़िया ढेबल ढह पड़े, जाया सो मर जाए। उगने को देखो आत्में का, फूलाए कुमलाएगा, बड़े बड़े तेवरे दह जाएंगे और जन्मे आओ मर जाएगा। तो मर जाएगा नित्य रहा ना, वियोग हमारा नित्य रहा। तो नित्य तत्व को स्वीकार करे, इसका नाम है ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है जीव का जीव अनुभव कर ले, उसका नाम तत्व ज्ञान है। ये जीवन मुक्ति है, आज आप स्वीकार कर लो। मनुष्य कहते नहीं इधर रहता है क्या, मृत्यु विभेष की मूड है भीतंक मृत्यु गुंसती, कहते हैं मृत्यु और विवेश की मूड। अरे मूर्ख, तुम मरने से क्या डरता है, क्या डरने से मौत चल जाएगी, क्या डरने से मरेगा नहीं, तो डरना मुफ्त में ही, मुफ्त बिल्कुल मुफ्त में दुख ले लिया डरने का। जो अवश्यम भाव होने वाली बात है उसे डरने की क्या बात हुई, ये तो होगा ही। तो मरने का भय मिटा देना चाहिए, मरने में भय क्या है, तो निकलना है। बालक जीव है तो जवान हो जाएगा, जवान है तो बूढ़ा हो जाएगा, जिएगा तो हो जाएगा, बूढ़ा मरेगा तो मर जाएगा, तो बूढ़ा हो जाएगा, इसमें डरे क्या, बालक जवान है डरे क्या, जवान हो जाएगा, जिएगा तो मर जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा, मर जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है। जवान होगा कि नहीं होगा, बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, इसका पता नहीं, पर मरेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। तो निसंदेह बात को पहले पकड़ लेने का नाम ही तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये जीवन मुक्ति है। अब इसका तो आपको अनुभव है, जैसे शरीरों का, संसार का, वस्तुओं का, जायदाद का, जमीन का, रुपयों का वियोग होगा, ये बात तो नित्य है। ऐसे परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है, इसका अनुभव नहीं है। परमात्मा सब में है, सब वस्तुओं में है, सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, संपूर्ण घटनाओं में है, सुख दुख परिस्थिति में परमात्मा है। तो परमात्मा का तो योग हुआ हमारा, उसके साथ हमारा योग है, संबंध है, और शरीर के साथ संबंध नहीं है। अब शरीर के साथ संबंध मानने से परमात्मा का संबंध है वो अनुभव नहीं होता, शरीरों को संयोग मान लिया, असंयोग सब वियोग होने वाले हैं। दुख संयोग वियोगम योग, इसको वियोग को स्वीकार कर लो, इसका नाम योग है। गीता के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, दुखा ले मशासुतों का है, वो दुख संयोग वियोगम, दुख संसार को दुखा ले कहा है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं होता, दुखा ले मशासुतम नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता, दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का वियोग है, उसका नाम योग है। तो संसार के वियोग का नाम योग है, गीता में योग इसको कहते हैं। ये आज योगी हो जो आज आज आप विचार कर लो, कितने तो वियोग होगा भाई। ये तो वियोग होने वाला ही है, अवश्य होगा वियोग, तो पहले से स्वीकार लो। उपाय हो तो उपाय कर लो, वियोग न ऐसा उपाय हो तो उपाय कर लो, और उपाय न हो सके तो आशा छोड़ दो, हो सके तो काम कर लो, न हो तो छोड़ो, होगा तो नहीं, ये तो हो नहीं सकता तो छोड़ो। अब नहीं हो सके तो हिचके हैं बैठे बैठे, क्या मतलब ये होने वाले नहीं है, तो नहीं हो उस काम को करने में लगे तो आदमी भला कह जाता है, मूर्ख है इसका बोल, कहीं वो होने वाली बात है, ये तो होने वाले है ही। तो वियोग अवश्यम भाव, यदि वियोग को स्वीकार करने का नाम योग है, गीता योग कहती है, गीता का योग है ये प्राणायाम करना, नाक भींचना, कान भींचना, आंखें भींचने, ये योग नहीं है, इसलिए ये भी उपाय है, योग है, पर गीता का योग है ये। छठे अध्याय 23वां श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योग तब्य योगो निर्वण चेत सा, नहीं उगता हुए चित्त से जरूर उसका अभ्यास कर देना चाहिए पहले से ही, ये वियोग होगा। रुपया आप कितना ही घंटे करो वियोग होगा, पाप करो अन्याय करो वो तो देगा साथ, वो तो साथ रात दंड देगा अगाड़ी, अन्य वियोग होगा कुटुंब के लिए, शरीर के लिए, रुपयों के लिए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करो तो ये पाप होगा, ये स्वभाव बिगड़ेगा, ये साथ रहेगा और ये चीजें साथ नहीं रहेगी, कितना नुकसान करते हैं ये जरा सोचो। तो संसार का वियोग नित्य है, अब वियोग नित्य है उसका संयोग चाहते है, और वियोग नहीं चाहते तो न चाहने पर का वियोग नहीं होगा, कि यह संयोग चाहने पर संयोग रह जाएगा, तो ये चाहना छोड़ना ये गीता कहती बात, बार बार गीता में कामना के त्याग की बात बहुत कही है, गीता में सब शास्त्रों का सार सार बताया, सार निष्कर्ष निचोड़, सब का वियोग होगा, तो इस वियोग को स्वीकार कर ले पहले ही, तो भाई ये तो शुरू मर्द जाने वाला है। कल कहा था ना मैंने कि बूढ़ी बूढ़ी माता है रोती है कि मेरे सामने ये मेरे बालक चले जाएंगे, इनसे मेरे को मुठ्ठी लकड़ी मिलेगी, तो ये तो पहले मर गई, हमने जाना ही नहीं कि मर जाएंगे, तो माँ जी जाना नहीं आपने गलती करी, अब जान लो कि महाराज ये तो गलनी माटी रहा तो पक्की माटी रहा किसा है, सभी गलनी माटी रही है, एक मुसलधार है सब बिजोड़ा, कल मसाल न्याय दे रहा है, ये सब गलने वाले मरने मरने वाला है, पहले से जान लो को मरने वाला है, बड़ा आनंद रहेगा कि तो मर गया, जो कैसे मर गया, हम तो पहले ही जानते थे, हम तो पहले ही जानते थे ये तो मरेगा ही, अब कब मरेगा इसका पता नहीं है, 10 वर्ष में 20 वर्ष में 100 वर्ष में 100-200 वर्ष में कब मरेगा, मरेगा जरूरी, इस बात पक्की है, कभी उगे सोई हाथ में अरे फूल ऐसो कुमलाए पड़े जाए सो मर जाए, हर बदले हर भाजिया पीछे, हर भाजिया पीछे भरसी कब लीला लेना ऊंखड़ा लूखड़ा इंद्रनुषी सब वो इंद्रनुषी सब है सब इंद्रनुषी नहीं उसे अरे लूखड़ा दी के ना सड़ा इंद्र सब इंद्र है ये अब कुछ दिन है देख लो ऐसे सब है बात है ये तो सब ना सुनने वाला ही है ये तो ये होगा ही ये तो निश्चित बात है तो निश्चित बात को पक्की समझे होना ही है फिर डर किस बात का है क्या बात डर कोई डरी बात नहीं मर नहीं मरता है और मरता तो मरता ही है लोग कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं मरते हैं तो अभी मरते हैं कल मरते हैं जब मरे थे अभी मरेंगे अभी अभी क्योंकि अभी नहीं मरते हैं तो कब मरते हैं सब कल परसों मरते हैं मरता है वो अभी मरता है बताओ सा कब मरता है वो अभी मरता है कल परसों मरता है मैम है अभी अभी अभी हो रहे मरना तो कद भरोसा तो मर रहा निरंतर जितने वर्ष आ गए उतने मर गए देखो ध्यान दो आप आप आकर के बैठे, उस समय आप हमारी उम्र थी, उतनी उम्र अब है? कोई बोलो आप, जब आकर के बैठे थे उस समय में आपकी हमारी उम्र थी, उतनी उम्र की अब है क्या? घट गई ना, तो उम्र घटी कहो, मर गया कहो, क्या कहो, तो कुछ कहो, मौत नजीक आ गई कि नहीं? इतने मिनट हमारी मौत नजीक आ गई ना, 5:33 हुआ है, तो 5 बजे आए तो 33 मिनट तो मर गए कि नहीं? तो अभी तो मरता ही है, कभी थोड़े मरे तो कब मरे सा, ये तो अभी मर रहा है, अभी अभी अभी अभी, अभी बात कर रहे देरी लगती, मरते देरी नहीं लगती, बात करने सुनने में समय लगता है, मरने में देरी नहीं लगती, मरते मरते प्रतिक्षण मर रहा है। जीना तो कहते हैं, तो इस वास्ते वियोग नित्य है, तो संसार से वियोग ही अपना करना है। साधु विचार कर भले समझ या दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ। साथ ढूंढना ही है भाई, आ तो ये होने वाली है, तुम क्या पकड़ो, कब तक जियोगे बताओ? पहले से स्वीकार कर लिया, ऐसे विचार करने पर उनका विचार अच्छा होता है। कल ये प्रश्न आया था, ऐसे विचार संसार में ठीक तरह से हमारा व्यवहार नहीं होगा, लोगों के लिए हम व्यवहार अच्छा कैसे करेंगे, मरने वाले हैं, मैं बोल अच्छा ही करेंगे, मिल गया। हाँ, देख लो ना, शिथिलता आ जाएगी, शिथिल नहीं आएगी, तत्परता आ जाएगी। ओ बेटी वाह वाह, अब ठीक है, समझ गया, कल आपने प्रश्न किया था। अच्छा, ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, और समझो भाई, तो अनुभव कराना मेरी आती बात नहीं है, मैंने तो कहा ये अनुभव थोड़े कराए, वियोग होगा, नित्य वियोग है, ऐसे कह दूं मैं, अब अनुभव आप करो, तो नित्य वियोग है, परमात्मा है ये मानते हो नहीं आप? परमात्मा है तो मानते हो ना, है नी? आप मानते हैं, तो परमात्मा है तो किस वक्त में नहीं है बताओ, और किस देश में नहीं है, और किस व्यक्ति में नहीं है, शरीर के किस अवयव में, किस रूह में नहीं है? है वो तो है ना, बोलो, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, समन सुख में, दुख में, घटना में, सब जागने में, सोने में, नींद में, मूर्छा में, है कि नहीं? तो विचार भी तो होगा, विचार करने लिए तो आए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो भूली पड़ती है, तो पहले पता ही नहीं था, अब भूली पड़ती है, फर्क पड़ा कि नहीं? भूली तो याद करे तो भूली है, तो अभी इति कारण में भी भूली पड़ती है, मान गया आपने, इससे पहले ये पता था भूली पड़ती है, ये पता लग गया तो ये भूली भी मिट जाएगी, इसका आदर करो। तो कृपा साधी बात ठीक है, कृपा सा कर्ण से क्रिया साध नहीं है, बहुत ही मार्मिक बात कही है आपने, मैं कई बार कहता हूँ आदमी मानते ही नहीं, अरे भाई क्रिया साध्य नहीं है तत्व, ये तो यूं कर दो भाई, विचार साध्य कह दो, विवेक साध्य कह दो, चाहे कृपा साध्य कह दो, ज्ञान मार्ग में विवेक साध्य है और भक्ति मार्ग में कृपा साध्य है, क्रिया साध्य तो है ही नहीं, वो भरवा मत है, अब आज समोग है कि बड़ी प्रशंसा करिए, सन्मात्रम सुगम निर्णाम, शास्त्र में लिखा है सत्ता मात्र का ज्ञान बहुत सुगम है का ज्ञान है। यहाँ पर चातुर्मास में बात हुई थी नहीं पंडाल में, मैंने आप क्या देख रहे क्या एक किसी ने पूछा था कि तुम्हारा इष्ट क्या है, मैं बोल सगुण है निर्गुण है साकार कृष्ण है भगवान है। याद होगा आपको मेरे को पूछा था कि आप कैसे हमारा इष्ट है कहा भाई बैठे राम राम राम कहे अब है अब खाते में पीते है तो है हमारे इष्ट है थे। आपको याद हुआ क्यों को सब हम पूछा कि तुम्हारा इष्ट कौन सा है, तुम्हारा इष्ट देव कौन सा है, हमारा इष्ट है। अब है को कैसे मिटाओगे आप है को नाश के ऊपर थोपता है कि घड़ी है। अरे घड़ी पैदा हुई रही है दो तरह का होता है दो तरह का होता है ध्यान दे लो है दो तरह का होता है, एक तो पैदा होकर के है और एक पैदा बिना हुए है। तो पैदा होकर होने वाला तो संसार है और बिना पैदा हुआ है परमात्मा है। ये अग्नि ख्याल में है दो तरह का है, एक पैदा होकर है एक बिना पैदा हुआ है। तो मूर्त बिना पैदा हुआ ही है, उस बिना पैदा हुआ है ऐसे ही ऐसे पैदा ऐसा हुआ है ख्याल में। अब बोलो है तुम्हारे कौन हमारे ऐसे है जो पैदा होकर है नहीं है, पैदा होकर है वो है नहीं हमारा, जो है स्वतः है स्वाभाविक है बिना पैदा हुआ है ही है वो। बोलो इसका तो वियोग है, उसका योग है का वियोग कैसे करोगे आप, है से आप वियोग कर लोगे तो है का नित्य योग है कि नहीं आपके साथ, संसार का नित्य वियोग है। इतनी बात है, लंबी सोरी बात नहीं है, इतनी है। संसार का तो वियोग नित्य है, अरे परमात्मा का योग नित्य है, मनु मिला नित्य है, नित्य मिला रहे उपयोग होता नहीं उसका। ये तो हम कहते हैं भगवान को भाई कि महाराज आप बड़े समर्थ हो परंतु हमारे से अलग हो जाओ, है शक्ति परमात्मा आज ताकत है क्या हमारे से अलग हो जाए बताओ। भगवान भी असमर्थ है इसमें, सर्व समर्थ भी असमर्थ हमारे से अलग हो ही नहीं सकते तो है हुआ ही नहीं। अब दोनों बात हो गई है जी, हमारे साथ ही रहेंगे, साथ हैं रहते ही साथ, ख्याल नहीं किया साथ हमारे हरदम रहते हैं। ये समय साथ रहता है, हमारे नाश होने वाली चीजें साथ रहती है, ये तो मिटती है, अरे वो मिटता नहीं है, वो तो टिकता है, ये मिटता है वो टिकता है, ये मिटता है वो टिकता है, वो है। देख मौज हो गई, आनंद हो गया, बस मस्त हो गया उसमें एकदम, मिल गई मौज हो गई। भूली थी भूले, कोई नई बात हुई क्या, तो भूल थी भूल मिट गई है जो रह गया, और क्या है, भूल मिटती है सत्संग से, भूल मिटती है, मौज हो गई। अब इसको पकड़ लेना आपका काम है, इसको दृढ़ता से भीतर धारण कर लेना ना, इसको दृढ़ता से धारण कर लेना, ये नहीं है वो है ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, अभाव असत का भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव विद्यमान है क्या, ये हम नाश हो रहा है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कभी होता नहीं, उस है का भाव कभी देखा है मतलब सुना है, संभव है उसका कारण क्या, इसमें रस लेते हो सुख लेते हो, ये है इनसे सुख लो जाए लेना, और लोभ है, इस लोभ के कारण साथ थोड़ी गंती है और कुछ नहीं, तो देना है लेना नहीं है, सबको सुबह देना लेना किसी से नहीं है, ना माँ बाप से ना स्त्री पुत्र से ना भाई भौजाई से, लेना नहीं है देना है, मैं तो सेवा ही सेवा करना है, लेना है ही नहीं तो ये बात दृढ़ हो जाएगी। ये लेने की इच्छा है ना, ये बात है लेना है, ये जड़ता है, देना छोड़ना ये चेतनता है, चेतनता हो जाएगी, ये उपाय है इसका। सबकी सेवा करना है, सबको देना है, सबकी सेवा करना है, कितनी बढ़िया बात है बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई, आनंद हो गया। पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बाकी पूर्ण ही पूर्ण रहेगा, पूर्ण पूर्ण पूर्ण, ये अधूरापन है, उत्पन्न और नष्ट होने अधूरापन है, और जो सदा है वो पूर्ण है, पूर्ण सदा ही पूर्ण, उसमें कमी कभी आई नहीं, आएगी नहीं, आ सकती नहीं, संभव ही नहीं, एकदम तत्व सत असत है ना, नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत भाव विद्यमान है नहीं, भाव विद्यमान कहाँ है, इसकी सत्ता विद्यमान है, ये देवता जी सत्ता विद्यमान है क्या, है नहीं, कहते संयोग भी तो नित्य ही है, संयोग नित्य कहाँ है, वियोग नित्य माने संयोग तो होता है मिटता है, सूल सूल के मिटता है। अच्छा आपके नींद में मन बुद्धि इंद्रियां सूल से ही दिखता है क्या, मैं बात पूछू सत्य को, गाढ़ नींद में स्थूल से ही दिखता है, मरने के बाद रहता है, मुक्ति के बाद नहीं रहता, तो मुक्ति तो कहते हैं हम बंधन की बात कहते ही नहीं, बंधन की बात तो सब जानते हैं, समाप्त हो जाता है, तो ये तो वियोग होगा ही, जो उत्पन्न होकर है ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते। देखो भगवान धातु दिया अस भूमि भू सत्तायाम विद्य सत्तायाम, सत्ता ही सत्ता के तीनों उत्पयोग दिया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत अस भूमि भू सत्तायाम अर्विद सत्तायाम विद्यते विद्य सत्तायाम विद्यते विद्य सत्तायाम मैं क्या सूत्र विद्यते विद्य सत्तायाम व्यक्ति विद विचार में और बिंदते लाभ है लाभ है विन्दते विन्दते व्यक्ति रूपम विद ज्ञाने विन्दते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विन्दते विन्दते चार ही विद्य तो मैं यहाँ विद्यते दिया है दिवाणी सत्ता विद सत्तायाम गाये व्यक्ति रूपम विद ज्ञाने विन्दते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विन्दते विन्दते।